राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 19 सितंबर 1999। प्रातः लगभग 8:30 बजे नोखामंडी राजस्थान। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्य घन परमात्मा को संत महात्माओं को साधना विवादी कर कुछ बातें कहने के लिए मन में आ रही है। भगत वर जो आगे जाके कह दूंगा भाई। नारायण नारायण नारायण। एक पर्चा आया है गुरु के विषय में। गुरु पहले बना लिया पर उस पर अपनी श्रद्धा नहीं रही तो क्या करना चाहिए। सुनाया कि मुझको त्याग देने से बंधिता आती है, आपको पाप लगेगा। चलो आप ध्यान दें सुने। जिस गुरु पर श्रद्धा नहीं रही उसका त्याग तो हो गया। पहले गुरु जी पर श्रद्धा थी, अब वो भाव नहीं रहा, अब त्याग देने पाप क्या लगेगा। नया पाप क्या लगेगा, कैसा लगेगा, क्यों लगेगा। आप श्रद्धा तो रही नहीं, त्याग तो दिया, अब जबरदस्ती लटको गए साथ में, इसमें दोष है, इसमें पाप है। आपका भाव वो नहीं रहा तो त्याग तो हो गया हो गया हो गया। अब भाव ही नहीं रहा भाई, त्याग करने में दोष क्या हुआ। एक लोगों में प्रसिद्धि को नहीं थी बात है, तो लोगों की प्रसिद्धि कोई कल्याण करने वाली है। भाव आपका कल्याण करने वाला है। आपका भाव नहीं रहा तो त्याग हो चुका। और शास्त्र की आज्ञा है गुरु तपस्या कार्य कार्य मजान प्रतिपद उत्पत प्रतिपद नृत्य परित्याग वो विधि है जिसमें गुरु जी उत्पत्तिगामी हो, लोभी हो, कामी हो, ऊपर के दोष हो, हमारा भाव वैसा नहीं रहा तो ऐसा का परित्याग करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। और आप विचार करो, त्याग तो हो चुका। जब आपकी श्रद्धा नहीं रही तो क्या गुरु रहे वो। अब जबरदस्त चिपकाने क्या होगा, उल्टा नुकसान होगा। उसे प्रेम पूर्व छोड़ देना चाहिए। आदर को निरादर मत करो, किसी का ही निरादर मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी के विरुद्ध मत चलो। फिर त्याग करने में तो त्याग तो हो चुका हो चुका हो चुका। कई मुझे त्याग न छोड़ने के बाद धर्म पुण्य फल नहीं होगा। खूब पुण्य बढ़िया होगा, धर्म भी बढ़िया होगा, पुण्य फल भी आगे बढ़िया होगा, क्योंकि हृदय में संदेह नहीं रहेगा। उनको गुरु मानते रहने से धर्म अच्छा नहीं होगा, पुण्य अच्छा नहीं होगा, कोई काम करो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो घर में खटकता रहेगा। अगर उसे छोड़ दोगे तो बढ़िया होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा। इस वक्त कमी नहीं रहेगी, क्यों भाव से होगा। और जबरदस्ती करने से भैया देखो आध्यात्म उन्नति ही जबरदस्ती नहीं होती, ये भीतर से होने पर ही होती है। भीतर से अगर नहीं रहा भाव तो त्याग कर देना ही चाहिए। अगर आपने कल्याण चाहते हो, मनुष्य छोड़ा तो है उसमें फिर गुरु जी पेट में चला गया, तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा, समय निरंतर नष्ट हो जाएगा उनको गुरु के मानने से। मनुष्य शरीर का समय व्यर्थ रह जाएगा, इस वास्ते कृपा करके उसका जल्दी से जल्दी त्याग करना चाहिए। मन हट जाए तो उसी क्षण त्याग कर चाहिए। त्याग तो हो गया भाई, क्या बाकी रहा? धर्म पूर्ण होने के छोड़ने से ठीक होगा, उनको रखने से ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? मन में खलबली बच रहेगी, मन में संदेह रहेगा, तो कोई दान पुण्य भजन करो ठीक नहीं होगा। त्याग नहीं छोड़ा चाहूंगा। एक बात याद आएगी, सिर्फ सुभाग निर्मलो रंगा पोसो को अपने कहावत है, सिर्फ सुभाग सु निर्मल रंगा पोसो को निर्मल रंगा पो जाएगी। बहुत बढ़िया चीज है, एक तो उत्तम चीज होगी, संदेह नहीं होगा। सिर्फ शोक क्या फायदा? इस वास्ते कभी नहीं देना चाहिए। माता बहनों के जब नामा माता बहनों में चाहिए कृपा करो, कृपा नाथ आप भगवान को गुरु मानो पहले से ही। मैंने बड़ो भाई आश्चर्य आवे है, गुरु बना दिया आप कुछ बेटी, गुरु बनाने में नहीं बनाने में कुछ फर्क है? अरे जीवन में कुछ फर्क पड़े हो नहीं पता, अब क्या पड़ेगा? इस वर्ष दे उसका त्याग कर देना, ऐसा धर्म से की लिए अलगा सुना देश जयराम जी की बस अपने आप तुम तुम्हारे हम हमारे। ये गुरु की बात मामूली नहीं है, ये बड़ी ऊंची बात है। भगवान से भी अधिक उनका महत्व बताया है। मैं खराब होने से भगवान से बहुत दिशा नहीं नरकों में जाना जाएगा। इस वास्ते आप बिल्कुल न करो, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी से तुम्हारी डरने की जरूरत है। लोगों में प्रचार करो इसका, कि जिस पर अश्रद्धा हो जाए, जो करे काम लेके लोग भी है, जो धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, अपने झूठ देते हैं, अपना काम करते हैं, अपना ही प्रचार करते हैं, वे काल ने भी समान है। काल ने भी गुरु बनाए, काल ने भी ने कहा तो तुम स्नान आ जाओ, स्नान करके आ जाओ, तुम्हारे को मंत्र देंगे। वहां मकरी ने कह दिया तो आते ही करा गुरु मेरे दक्षिणा पे ले लो, पहुंच में फिर पटिया उजार गए, खत्म हो गया। ऐसी भेंट करनी चाहिए गुरु जी के, पर ऐसी नहीं ऐसी त्याग कर देना चाहिए। शांति से भाई परमात्मा की प्राप्ति करो। माता बहनों को सबसे कहना है, जहां आपको अच्छा संग मिला हो, पारमार्थिक उन्नति आपकी होती हो, वहां निशंक होकर आप सत्संग करो, वहां भी चेला बनने की जरूरत नहीं। चेला कोई होता है जो अब कबीर साहब थे, आज अगर विचार हम करें तो संत मत है, वेद पुराण संत मत ए हूँ, वेद पुराण संत मत ए हूँ, सकल सुकृत फल राम सने हूँ, कर्य सदा पर पंक सने हूँ। तो संतों के मत में कबीर साहब हुए, वे रामायण जी महाराज के पास गए तो भाई हम मुसलमान को साधु शिष्य नहीं बनाते, तो उन्होंने कहा कि शिष्य बनने में, शिष्य बनने की दो बात होती है, एक होता है पारमार्थिक लाभ, एक होता है लौकिक लाभ। अब गुरु में शिष्य बना दिया, अब शिष्य बन गए तो गुरु जी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी, उनका मकान है, जो रुपया पैसा है हमारे को मिलेगा। तो रुपया पैसा मिलने में तो गुरु की प्रधानता है, और कल्याण में अपने भाव की प्रधानता है, गुरु की प्रधानता नहीं है। अरे अपना भाव फिर गया, फिर क्या रखना है, और कुछ नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों आप निशंक हो जाओ, और भी कुछ निशंक बात कह दो कि बिल्कुल त्याग कर दो, कोई पाप नहीं लगेगा, अब दान पुण्य धर्म अच्छा होगा। गुरु के साथ अगर लटकता रहोगे तो वो ठीक नहीं होगा, वजन स्वर नहीं होगा। आप ही विचारो, दुविधा में दूर हो गया मारे मेरे राम, दोनों का दुविधा में दूर हो गया मारे दुविधा दुविधा रहेगी। इस बात दुविधा छोड़ कर गए और सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते बहनों को, माताओं को, भाइयों को, सज्जनों को चाहिए इसमें नहीं। अभी एक देखिए, अभी यहाँ आने के बाद पूरी हुई है पुस्तक, वो छप गई है। या गुरु बिना कल्याण नहीं होता, ऐसा नाम है उसका, गीता प्रेस में छपी है। अभी नहीं छपी है, यहाँ आने पर लेकर पूरी करिए, यहाँ आने पर छपी है। वह पुस्तक देखो आप, बहुत साफ बातें, कई बातें, बहुत सी बातें, अभी मैं कितने कहूँ, पुस्तक में लिखी हुई है, खूब विस्तार पूर्वक वो आप लग पढ़ो, आपको लाभ होगा, आप में निस्संदेह हो जाएगा, बिल्कुल साफ हिसाब। आपका सत्संग अच्छा है। आज भाई एक भाई ने बात कही महाराज, क्योंकि नोखा का सत्संग अनोखा हुआ, नोखा का सत्संग अनोखा हुआ, ऐसा कोई हुआ ही नहीं समझता, ऐसा निश्चय नहीं हुआ। तो ऐसे अनोखे में आप वंचित क्यों रहो, आप लाभ से वंचित न रहे महाराज, आप खूब भगवान के चरणों का लाभ उठावे, विशेष लाभ उठावे, भगवान के चरणों में लाभ किसी तरह विशेष उठावे, ऐसी बातें आज बताने का मन है। गुरु की बात आ गई पहले, इस वास्ते कहता हूं, इस वास्ते बहनों भाई सब मिलकर सोचो को और इसका प्रचार करो, लोगों में प्रचार करो, बेचारे कई वंचित रह जाएंगे। देखो जहां अच्छी चीज होती है वहां लोग बहुत लग जाते हैं। यहाँ पर देखो इतने लोग आप आते हो नहीं तो बाजार का बाजार नया बन गया, नया बाजार, नया दो महीनों का सत्संग बाजार नया बन गया, तो लाभ होता है, वहां लोग ज्यादा जाते हैं। तो गुरु बनना अच्छा है, गुरु बनना अच्छा है, गुरु बने बड़े पाप है, गुरु बनना चाहिए, निगुण निर्णय से निगुण दान पुण्य सब खत्म हो जाता है। इस बार गुरु बनना ये जिनके गुरु बनने की इच्छा है उन लोगों ने खूब प्रचार किया है, और वो प्रचार आप जैसा हुआ है कोई फायदा नहीं है, किंचित मात्र फायदा नहीं है, नुकसान है। गुरु बनने वालों को मैंने कहा है, उन्होंने पूछा है मेरे से, जो गुरु बने हैं उन्होंने पूछो महाराज क्यों अटकाओ विषय को, वही रोक दिया आपने, और जगह जाता सत्संग करता अच्छी बात करता, आपने सबसे वंचित कर दिया, पाप लगेगा आपको, पाप लगेगा। गुरु बनने वालों ने पूछा, उस मैंने कहा है ये दोष लगेगा महाराज, जब तक शिष्य का उद्धार न कर सके, ऐसी अयोग्यता न हो तो गुरु नहीं बने। और वो खुला रहो खुला, जो जग चाह जग जा सुन सके। लोग कहते हैं स्वामी जी गुरु की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करता हूं, मेरे को भी पूछो तुम्हारे को लाभ हुआ तो संतोष हुआ तो आप साफ हुआ। मेरे से कोई पूछे तो सत्संग से मेरे को जब लाभ हुआ है, गुरु बनाना चाहिए, सत्संग करने से जो लाभ हुआ है मेरे को पुष्पा से नहीं हुआ है, पुष्पा पढ़ाई मैंने कई वर्षों तक, पर वो लाभ नहीं हुआ जो संत महात्मा से हुआ है, परंतु वो तटस्थ होकर गए शिष्य बनने से नहीं, मैं शिष्य नहीं बना चले से गए, संत महात्मा से कृपा से उनसे सत्संग किया है। आपको अपने जीवन को सफल बनावे, परमात्मा की प्राप्ति करे, ये अवसर है भाई, ये अगर चूक गया तो बड़ा नुकसान है। इस वास्ते मैं नहीं कहता हूँ तू गुरु मत बनाओ, गुरु बनाओ जानिया पानी पीजे छानिया। कहावत है, कहावत है, गुरु बीजे जानिया पानी पीजे छानिया। जानने बिना रे गुरु बनाना ठीक नहीं है। जो आपका कल्याण न कर सके उस गुरु बनाने क्या फायदा आप बताओ? गुरु कोई तमाशा है, कोई खेल है? आप जरा ध्यान दो, आपका कल्याण न कर सके ऐसी योग्यता हो तो कल्याण सही है। मैं तो कहता था भाई हमारे भी योग्यता नहीं, हम तुम्हारा कल्याण कर सके ऐसी हमारे भी योग्यता नहीं। और बातें बताने में किंतु तुम्हारी कमी नहीं रखूंगा, मेरा चेला बना जो बढ़िया बताऊंगा, मैं बताऊंगा चेला नहीं बना कुछ बढ़िया बताऊंगा। हमारे मित्रों ने हमें कहा है कि आदमी समझते नहीं, आपको एकांत बात पूछते है। हरिप्रसाद जी ने कहा एकांत में आपकी बातें बढ़िया नहीं होती, समुदाय में बातें बढ़िया होती। उन्होंने स्वयं कहा आप बिना पूछेगा एकांत में आपको बात पूछो इतनी बढ़िया नहीं बताएगी जितनी समुदाय में बढ़िया बता दे। तो मैं बढ़िया बातें बता दे खुले हृदय से बताता हूँ, आपका कल्याण में ऐसी बात बताता हूँ, आपका नुकसान हो जैसी बात नहीं कहता। आपके नहीं जीते तो छोड़ दो, कोई पाप मिलेगा नहीं। मैं कहता हूं मेरी दृष्टि से आपके कल्याण के लिए, पर आप मानते ही नहीं हो। चोटी का कहा इसमें क्या आप ठका लगता है? चोटी दे रहे होते हिंदू पूरा नष्ट कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? चोटी नहीं रखते क्या? चेला बनने में कहूंगा आप चेला बनाओ तब कहूंगा, कभी नहीं। आपके भले की बात है, आपके उद्धार की बात है, आपके कल्याण की बात है, नहीं करो तो जाओ दंगों में, मालिक क्या मतलब है? परंतु दंगों में मैं राजी नहीं हूं, आपकी दुर्दशा हो आपकी उसको मैं राजी नहीं हूं। परंतु आप नहीं मानते जाते दंगों में तो मैं क्या करूं? मैं रो दूंगा और क्या करूं बताओ, और मैं क्या करूं? और जोर क्या है? तो आप मानते ही नहीं। चौखी बात शर्म पढ़ारी आपकी सदा से चली आई है, कभी भी चोटी का कष्ट नहीं किया। 10-15-20-50-100 पीढ़ियों तक आपके साथ चोटी बताए और चोटी काट देती, क्या फायदा हुआ मेरे को बताओ तो सही। ऐसे त्रिगुणों में तो पढ़ते जोरदार बिना के प्रमाण के आप करते हो और गुरु बन रहे भाई पढ़ाओ, क्या अकल है आपके, क्या विचार है? थोड़ा ढूंढो तो सही, या चोटी बनाने से मेरे को क्या लाभ हो जाएगा बताओ? मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को रोटी मिलेगी, मेरे को कपड़ा मिलेगा, मेरे को मकान मिलेगा, मेरे को पुस्तक मिलेगी, मेरे को स्थान मिलेगा, क्या मिलेगा? ऐसी चोटी नहीं होगी तो मेरे क्या नुकसान होगा? आप सोचो जरा, हृदय में सोचो, चोटी नहीं रखो तो मेरे क्या नुकसान होगा? ऐसी चोटी रख लो तो मेरे क्या फायदा होगा? सोचो आप बताओ, चौड़े कहो, जोर से कहो, जोर से कहो, ऐसी चोटी रख लोगे तो आप क्या नुकसान हो जाएगा? क्या खुद क्या भार हो जाएगा? क्या बोझा हो जाएगा? क्या आपके नरकों में चले जाओगे? क्या धन चल जाएगा? क्या आपका नुकसान हो जाएगा? परंपरा से पीढ़ियों से चला है उस रिवाज को छोड़ रहे हो, लज्जा नहीं आती? शर्म नहीं आते आपको? सोचना चाहिए आपको। निस्वार्थ भाव से आपके कल्याण की बात भी आप नहीं करते, इसका नुकसान किसका है? क्या मेरा नुकसान है? क्या आपका नुकसान है? धर्म की बात है, पुण्य की बात है, बढ़िया बात है। इस विषय में हमारा लिखने का विचार है, शरीर रहा और मौका लगा तो मेरा लिखने का विचार है। अब भी लिखा नहीं है, मैं लिखने का विचार है। सामग्री कुछ इकट्ठी हुई है, कुछ हो जाएगी और लिखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ, वो सुनते ही नहीं आप। क्या फायदा आपके क्या है बताओ, बताओ, बताओ। प्राय आदमियों को छोड़ दिए, प्राय आदमियों के मुसलमान बनाने में कितनी बढ़िया होगी भाई, वहां चोटी काटनी पड़ेगी, सूंधन बनानी पड़ेगी, सूंधन और चोटी, सूंधन और चोटी, मैं चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती कहता हूँ, तो धोती आपने छोड़ दी, चोटी छोड़ दी क्या हाल है, धोती में तो ये सुगम है, आराम मिले, मैं चोटी को क्या अपने नुकसान होता है, कोई बता सकते हो? तो छोड़े सुनने को तैयार हूँ, इतनी सभा के बीच में वो आप मानते ही नहीं ऐसी बात, अरे बुरी बात पट मान लेते हो, लड़कों में जाने की बात मान लेते हो, कृपा करो कृपानाथ। अब आपको बढ़िया बात बताता हूँ, उत्तम बात आपका कल्याण हो ऐसी बात बताता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम। देखो भाई, संसार में सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। कुटुंब देखा जाए तो खास भगवान के मिटेगा, आप सबके सब आप ही नहीं है, वृक्ष है जगह, जल से रचगे, थल से रचगे, नभ से रचगे और छाव है जगे, संगम है जगे, सबके सब परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा के आप अंश मानो तो आप क्या कहा दूसरा नहीं, सब आप परमात्मा के प्यारे हो, सब बाबा प्रिय, सब बाबा उपजाए, रामायण के सब में प्रिय, सब बाबा उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे, उस राम जी को देखते ही नहीं गुरु जी बनाते। कृपा करो कृपानाथ, भगवान को अपने समझो, बहनों से भाइयों से सबसे कहना है भगवान अपने, भगवान को अपना बनाने के लिए पांच बातें, पांच घंटी याद करो, भगवान अपने हैं, एक बात भगवान अपने है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुनाशी, ईश्वर अंश सब के सब, अब परमात्मा के साक्षात हो, एक बात परमात्मा के हम हैं और परमात्मा हमारे भीतर है, सर्वस्य सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयति अहम आत्मा गुणागेश सर्वभूता सहस्त, संपूर्ण भूतम भगवान है, भगवान अपने है अपने में है, दूसरी बात अपने में है, याद कर लो पांच बातें, याद कर लो पांच बातें, भगवान अपने है और अपने में है और अब भी है, अभी मौजूद है, अभी अभी आप गुरु बनाओ पता नहीं कैसा है, गुरु है क्या है, क्या है, या भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से श्रेष्ठ कोई हुआ नहीं, न तत्समोस्त अन्य समान कोई पहले हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, अपने है अपने में है और अब भी है, भगवान अपने है अपने में है और इतम लिखा है, ईश्वर सर्वभूता नाम दिशती, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है दूसरा, भगवान के समान आपका कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, उसको अपना क्यों नहीं मान रहे, गुरु जी जो लोभ दे लिए तो अपना मान लेते हैं, यार भगवान आप कोई धन देते हैं, आप रुपया चाहते हैं, आप मान चाहते हैं, आपसे बढ़ाई चाहते हैं, आपसे भोजन चाहते हैं, आपसे कपड़ा मांगते हैं, आपके क्या खर्च होता है, क्या नुकसान होता है, आपकी बेइज्जती होती है, इज्जत बढ़ेगी, संसार में जो भगवान के प्यारे हैं उनकी इज्जत बढ़ती है, तो भगवान के अपने हैं अपने में है अब भी है और सर्वसमर्थ है, संसार अपने हैं अपने में है अब भी है और सर्वसमर्थ है और अद्वितीय है, उसे वैसा समझ कोई है ही नहीं, आप बताओ कोई दूसरा बताओ भगवान के समान, ये पांच बात आप रख लो, याद कर लो, मान लो तो आपका भजन बनेगा, आपसे आपका भजन। अपने हैं, अपने में है, अभी है, सब समर्थ है और अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं मेरे समान, कोई हुआ नहीं, होगा नहीं। दत्सत्समोस्त्यप्यधिगतकोतोऽन्य लोकत्रये प्रतिम प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव है, उसे समान प्रभाव किसी का नहीं है, उसे समान ऊंचा कोई नहीं है, उसे समान बड़ा कोई नहीं है, ऐसे परमात्मा है। पांच बातें हैं, भगवान अपने हैं, अपने में है, अपने अपने भगवान का मैं अंश हूं, भगवान का अंश अपने हैं, अपने में है, और अभी है, अभी अभी अभी अभी अभी अभी सब गरीब अभी है। सर्वशिषा ईश्वर सर्व होता है नाम सृष्टि ब्राह्मण स्वरूप होता है ईश्वर अहम आत्मा गुणा गए सर्वभूता से स्थित संपूर्ण प्राणी में अपने हैं, अपने में है, अभी है और सर्व समर्थ है और अद्वितीय है, उसे कोई दूसरा है ही नहीं। बताओ कोई उनके समान कोई हो तो बताओ। ये पांच बातें आप स्वीकार कर लो, आपका भजन बनेगा। भगवान अपने अपने अपने और अपना कोई नहीं, हाथ का अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये मिला है छूट जाएगा, थोड़ा देर से मिला है और छूट जाएगा, भगवान छूटेगा नहीं। आप नरकों में जाओ तो भगवान जाएंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान जाएंगे, बैकुंठ में जाओ भगवान जाएंगे, मृत्यु लोक जाओ तो भगवान जाएंगे, जहां जाओगे वहां भगवान आपके साथ में, ऐसा कोई है ही नहीं तुझा। मैं जोर से कहता हूँ, बता दू कोई बैठो, इतने आप बैठे बताओ, अपना है, अपने में है, अभी है, समर्थ समर्थ है और अद्वितीय है, ऐसा दूसरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। उस भगवान को अपना मान लो, कृपा करो, कृपानाथ ते गुरु किसी को मानो तो मेरी प्रार्थना है, भगवान को अपना मान लो, अपना भगवान मेरे गुरु है, मेरे माता है, मेरे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या देवदेव तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्वम देव देव सब मुझे नाथ आप मेरे हो, माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी संबंधी कौन सा काम भगवान नहीं कर सकते आपका। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि है, किसी की ताकत क्या नहीं है सिवाय भगवान के, किसी में ताकत है सामर्थ्य है। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, छोटे से छोटा काम करे, मायरों सुने मायर भरने के लिए। नरसिंह जी क्या इज्जत थी, क्या इज्जत हुई, मायर खत्म हो गया, मायर भरना बंद हो गया, 56 करोड़ का मायर भरा है। कोई ऐसा सहायता करने वाला, इतना खर्च करने वाला है कोई, अपना है कोई। आप नहीं मानो तो अपना, मानो तो अपना, रात में अपना, दिन में अपना, सुबह अपना, शाम को अपना। आप कहीं जाओ, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, शरीर में जाओ तो भगवान साथ में, आप वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मित्रों का हो तो भगवान साथ में, सब जगह भगवान आपके साथ है। ऐसे भगवान के समान आपको कोई मिलने वाला नहीं है। मिलने वाले बताओ, पांच गिनती की बात, भगवान अपने है, अपने में है, अब भी है, तीन बात और सर्व समर्थ है और अद्वितीय है। ये पांच गिनती ले लो, याद कर लो, कंठ कर लो, भीतर मान लो, स्वीकार कर लो, आपका भजन बनेगा, भजन मीठा भजन बनेगा। अपना पर है भगवान, अपने अपने अपने अपना और कोई नहीं है। इसमें कोई गड़बड़ी हो तो मेरे को बता देना, पहले भी हमारे ये अड़चन आती है, अड़चन बताओ और छूट दे देंगे, बता देंगे और बताएंगे, उपाय बताएंगे। पांच बातें हैं, भगवान अपने हैं, सब भगवान मनुष्य, सब भगवान मनुष्य, सब भगवान मनुष्य, भूमि मनुष्य, जीव लोग, जीव भूत, जीव मात्र भगवान मनुष्य है। अपने हैं, अपने में है, सर्वेश्व हृदय में है, भगवान अपने हैं, अपने में है और अभी अभी अभी अभी, अभी, अभी। अभी है, किसी काल में न हो ऐसा संभव ही नहीं है, सब हृदय में है, अभी है, भगवान अपने है, अपने में है, अभी है, याद करो। और सर्व समर्थ है, परम दयालु है, और सर्वज्ञ है, और सर्वातीत है, सबसे विलक्षण है, वो अद्वितीय है, उनके समान कोई नहीं है। कई बातें है, बहुत सी, पांच बातें याद करो। परम दयालु है, सर्वज्ञ ऐसे वे भगवान अपने है। आपको गुरु बनाना है, कल्याण करना है, तो मेरी बात एक से गुरु बनाया तो कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो बना नहीं, गुरु मानो तो बंद मानो, मानो तो मानो, आपकी मर्जी वो करो, भगवान ने मान लो। याद रखो भगवान अपने हैं, अपने में है, रवि है, सब समर्थ है, अद्वितीय है, वह एक ही है, और कोई है नहीं। न तो समोस्त अभिटी पुत्रिया, याद करो, आपके उद्धार की बात है। संतों से सुनी हुई, संतों से मिली हुई बात कहता हूं, मेरे घर की बात नहीं है। भगवान आपके है, ये मेरे घर की बात है, अपने ये मेरे घर की बात है, अपने लिए है, अपने हैं, प्यारे है, और सर्वसमर्थ है, मेरी घर की बात है, अद्वितीय है, वर्ष कोई है नहीं, ये मेरी बात है, आपकी बात है, आपके घर की बात है, आपके उद्धार की बात है, आपके अल्लाह की बात है। पांच बातें याद करो, भगवान अपने हैं, अपने में है, अभी है, तीन बात, और चौथे सर्वसमर्थ है, और पांचवें अद्वितीय है, छठे परम दयालु है, और सातवें परम हितैषी है, ऐसा हित कोई करने वाला है नहीं आपका, और सबके लिए सब समय तैयार, रात में दिन में सुबह शाम सब समय तैयार, सब समय रहना कोई नहीं है दूसरा। अगर आपको मानना ही है तो ये मानो, आपके कौड़ी एक लगा नहीं, खर्चा आपका है नहीं, परिश्रम आपको पड़ेगा नहीं, तकलीफ आपको है नहीं, तकलीफ कोई हो तो बताओ, भगवान के मानने में तकलीफ तो बताओ, क्यों लाभ ही लाभ आपको है। कल कई भाइयों ने इकट्ठा होकर के गायों के लिए प्रबंध किया, गायों के लिए रुपया इकट्ठा करने का विचार किया। बम्बई में गया था कई वर्ष पहले, उस समय भी काल पड़ा हुआ था, तो लोगों ने मेरे को कहा कि यहाँ धनी आदमियों को इकट्ठा करो, धनी आदमियों को इकट्ठा करके उनको सुनाओ कि गायों की तकलीफ है, वे मिल करके कमेटी करे, और मिल करके धन इकट्ठा करे, और जगह जगह बक्सा रखो, जो मैं पैसा आवे, जैसे गायों की रक्षा हो जाए, आपके कहने से कोई मानेगा नहीं, अरे यूं करो तो आपको बहुत लाभ होगा, पैसा बहुत होगा। ये मेरे को सलाह दी, सलाह लोगों ने, मैं कहो गाय मर रही है, गायों की रक्षा करो, तो मेरे को ये सलाह दी, तो मैंने उत्तर दिया, वो सुन लो, मैं ये रुपयों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, आप यही समझोगे रुपया बड़ी भारी चीज है, स्वामी जी ने कहा रुपया इकट्ठा करो, मैं कभी नहीं कहता ऐसा, मैं कहूँ रुपये के समझ रद्द चीज कोई नहीं है, मैं भगवान का महत्व बढ़ाना चाहता हूँ, मैं रुपयों का महत्व बढ़ाना चाहता हूँ, ये उतरिया साफ सभा में मुंबई में कोई यहां भी होंगे सचिन, मैं रुपया का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, रुपयों का महत्व आपको बहुत बड़ा हुआ है, मन में हो रहे रुपया आए रुपया आए रुपया आए रुपया पागल हो रहे हो, वो महत्व बढ़ाने आया हूँ, मैं महत्व बढ़ाने आया हूँ भगवान का, भगवान का महत्व है, धर्म का महत्व है, आपके चोटी का महत्व है, वो बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं रुपयों का महत्व बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं रुपया नहीं चाहता, न धनी को बुलाता, न पेटी रखता, न रुपया इकट्ठा करता, न कोट ये इकट्ठा नहीं करता, तुम्हारी साथ कर लो, तुम गाय को सेवा करो, नहीं तो जाओ पदा दवा धोयो पद, आप रुपया लगाओगे तो आपको नगद मेरे होगा, आप अपना भला चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। आप कल्याण करो, नहीं चाहो मत करो। कोई मेरे आफत हो जाएगी। कलकत्ते में बात गई, उसमें मैंने कहा वर्कर रुपया इकट्ठा करो, रुपया बैंक रुपया का बात तो नहीं बढ़ रहा, वो क्या बात गई थी। कालजे की कोर है तुम्हारी, रुपया है वो आपके कालजे की कोर है, मैं आपके कालजे को चीरना नहीं चाहता। कलकत्ते में, कलकत्ते में कहा कि आप रुपया इकट्ठा करो, आपके कालजे की कोर कहते तो हाथ का मैल मैं है कालजे की कोर, रुपया चला जाए तो जो पागल आप ऐसे कालजा कालजे कसाई पड़ो मैं रुपया लाओ रुपया लाओ ऐसा कसा ही पड़ा मेरे से होता नहीं। कलकत्ते में यही बात रही, मैं कसा ही नहीं हूं, आप कालजे कटो सिर चलाऊ, आप रुपया रखो खूब हाई रुपया हाई रुपया है रुपया रुपया करते मरो नरको बचाओ तुम्हें नरको में। मैं रुपयों का महत्व बताऊंगी, मैं तो महत्व बताता हूँ भगवान का, भगवान का आप अपना समझो तो आपने निहाल हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान नाम समझो, मैं कसे पढ़ा करने नहीं आया, ऐसे छुरी चलाऊ आपके हृदय में, राम राम राम राम राम पाप लागे भाई रुपया दो रुपये रुपया दो कसाई कसाई कसाई है कसाई हृदय में स्वीच लगता है हृदय में। मैं क्या खोटी एक बात दो रुपये जैसी रद्दी चीज उनको आप लिए बैठे हो, मैं स्वीच लूंगा। कलकत्ते में मेरे कहा कि रुपयों से आप कहो मैं स्वीच नहीं चलाऊंगा, तुम्हारे हृदय में स्वीच नहीं चलाऊंगा। रुपये कितने प्यारे आपको छोड़कर मरोगे। कोई आदमी ऐसा बहुत कम आदमी जो आनंद नहीं मिले मर जाए, आपको रुपये छोड़ करके मरना होगा। साधु वृद्ध भी फूटी तू भी छोड़ कर मरेगा, हम भी मरेंगे ना, कपड़े बाकी रहेंगे, रोटी बाकी रहेगी, भिक्षा बाकी रहेगी। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी जैसी राम जी दोपहर पहले। दादू दुनिया बावली पागल है पागल, दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी जैसी राम जी दोपहर पहले। सब देते सब जीवों से जीवन है, पो भाती पकड़ो भयो जागी जगा सूण, साई सबको दे दे सांस बनाने सुन, पो फाटी पकड़ो भयो जागी जगह जगह सुन, साई सबको दे दे सांस बनाने सुन, सबको दे दे भगवान, वो भगवान जाने वाला है। उसके काले देने छिड़ी चलाओ रुपया दोषा थे रुपया कटे मेरे नमस्ते, मेरा कोई कहना नहीं है कि रुपया इकट्ठा करो, बिल्कुल आपको अच्छा लगे आप बोलो तो आप करो, ऐसा नहीं कि स्वामी जी कहते हैं रुपया ऐसा करो, बिल्कुल नहीं, मेरा नाम बदनाम मत करना। आपको अच्छी बात करना है वो बुरे बात कहूंगा, आपकी कालजे में सिर चलाऊंगा, ऐसा कसा ही मैं नहीं हूं। सज्जनों कृपा करो, कृपा ना भगवान में लगो, आप पूजनीय हो आदरणीय हो, आपको दंडोत करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप भगवान में लग जाओ, भगवान के आप अंश हो, मैं अंश हो ईश्वर के, वो आप भगवान हमारे है, हमारे में है भगवान, हमारे में है अब भी है, सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, वैसा कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं कोई हो सकता है। ऐसे परमात्मा आप कहते हैं सब कहते हैं सर्वेश्वर ईश्वर स्वरूप होता नाम हृदय, इतनी बढ़िया बात आपको बताई है मैंने, मैंने पुस्तक पढ़ी है आज ही आज आज पढ़ी बताया पुस्तक पढ़ी पढ़ाएगा बढ़िया बात है तो आपको हम सुनाऊ अच्छी बात सुन करके पढ़ करके आपको बताइए। मैं नहीं सोचे आप भगवान हो आपकी खुशी है, ईश्वर का प्रचार करना मैं नहीं हूँ, शरणानंद जी मैं ईश्वर का प्रचार नहीं हूँ, ईश्वर हमारे कमजोर नहीं है जिसे हम प्रचार करें। ईश्वर सर्वसमर्थ है, उसे हमारे जैसे सहायता की जरूरत नहीं है। हम प्रचार करें तो ईश्वर का प्रचार होगा, ईश्वर का अपमान है, ईश्वर का तिरस्कार है। हम प्रचार करें ईश्वर का, आप कल्याण चाहते हो तो मानो, नहीं चाहते मर्जी तुम्हारी, मत मानो। किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। हम अपना नुकसान मानते, आप ईश्वर को नहीं मानते वो नुकसान मानते हैं, आप चोटी नहीं रखते हम नुकसान मानते हैं। इस वास्ते आपको कहते हैं अब नहीं मानो आपकी मर्जी, हम क्या करें। आपके भले के लिए कहते हैं, आप उद्धार के लिए कहते हैं, आपके कल्याण के लिए कहते हैं, अब नहीं माने हुए तो हम क्या करें। शरणार्थ जी को पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। शरणार्थ जी को पूछा तुम्हारा गुरु कौन है, कि जो मेरे से ज्यादा जानता है। कि चेला कौन है, जो मेरे कम जानता है। हम चेला नहीं माने तो फूटा तुम्हारा, हम क्या करें। तुम्हारा चेला कौन है, हमारा चेला हमारा कम जानता है, हमारा चेला गुरु कौन, जो हमारे जानता है हमारा गुरु। कितनी ठोस बात गई, कितनी पक्की बात गई। मैं आप गुरु कौन है, जो मेरे से नहीं जानता है वो मेरा गुरु। तुम्हारा चेला कौन है, जो हमारे से कम जानता है। कि हम तो कम जानते हैं, हम गुरु नहीं माने तो नहीं मानो, तुम्हारा नुकसान है, हमारे नुकसान है, बताओ। सीधी सारी बात है, चेला कौन है, जो हमारे कम जानता है। हमारे कम जानता है वो गुरु माने चाहे न माने, है तो हमारे चेला ही। बोलो कितनी पक्की बात गई, कितनी ठोस पक्की बात। कि आप कुंडली जानते हैं, कुंडल नहीं, तो कुंडली को हम जानते नहीं। मैं कुंडली का हमारे संबंध नहीं है, शरीर से ही संबंध नहीं है। कुंडली का संबंध हमारे क्या संबंध वाला कुंडली, कुंडली जागृत होगी तो क्या होगा, नहीं जागृत तो क्या हो जाएगा। शरीर में पड़ी है, शरीर है भिष्टा की तरह। ये भिष्टा मजबूत की मशीना है, मशीना भिष्टा और भूत पैदा करने वाली मशीना है, मशीना है। सब जीते फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियां खोली है, होती हमारे व्यक्त हो जाएगा। एक मजबूत मशीन खुल जाएगी, महाराज मानो व्यक्त दे दो मशीन में, मजबूत मशीन देंगे हम, तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा मशीन देंगे। मजबूत मशीन से क्या है, बढ़िया हाल में बढ़िया सा दे दो, मशीन बनो मेला बना लो, बताओ कोई बदल करो। सब चित्री है मेला मेला बनाने मशीन, अन्न बढ़िया बढ़िया मान गया भाषा बना दे, और बढ़िया बढ़िया गंगा लाने का पैसा बना दे, पट्टी बना दे, टट्टी और पैसा बनाने की मशीन, फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां सब फैक्ट्री खुली हुई है। भगवान भजित बात है, वह न है पूत है वह नाले मूत, राम मजे तो पूत नहीं तो मूत्र भूत और क्या है। अब क्या हो, हम भी हो हमारे को जानते हो, हाँ जानते हैं साहब, आप पैसा भी बूंद हो हम जानते हैं, क्या समझते हो आप, है तो पैसा की बहुमती और क्या है? बताओ भाई ये बहन सब क्या है बताओ, पैसा पैसे बने हुए हैं, पैसे अपना नहीं बने हुए निकले भाई सब। भगवान का भजन करने से आप महात्मा देशों देवताओं से भी अधिक पूछ रही है। आप भजन नहीं कर तो भूत रूत है और कुछ नहीं। भगवान दास हो जाओ, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान माँ भगवान कहते मारे मुकुटमणि, मूत्री बूंदों को, मूत्री बूंदों को, भ्रष्टा की मशीन को भगवान कहते कि हमारा भगत है, हमारे मुकुटमणि हमारे इष्ट देव है। अर्जुन को कहा इष्टो से मैं दृढ़ तदोपक्षा भी तेता हूं, तू तो मेरे इष्ट है, इष्ट मित्र है तुम, इष्टो से मैं दृढ़ तदोपक्षा भी तेता हूं। ऐसे भगवान है भाई, इतना प्यार करना है, इतना लाड करना है कोई, इतना स्नेह करना है। आप याद करो मत करो, भगवान की पृथ्वी से आप लाभ लेते हो, सूर्य से आप लाभ लेते हो, चंद्रमा से आप लाभ लेते हो, आकाश से आप लाभ लेते हो, हवा से आप लाभ लेते हो, भगवान का खुला क्षेत्र है, जड़ का खुला क्षेत्र, अन्न का खुला क्षेत्र, ध्यान का खुला क्षेत्र, प्रकाश का खुला क्षेत्र, एक बत्ती लगाओ तो पैसा लगता है, चंद्रमा का सूर्य का पैसा देते हो, इतनी खुली सेवा करना है कोई, किसी माने जाए तो बताओ कोई, ऐसे भगवान को भी याद नहीं करते। खास भगवान अपने है, अपने में है, अपने है, अपने में है, अभी है, सर्वसमर्थ है और सर्वोपरि है, ऐसे को बड़ भागी है कोई, ये मनुष्य बड़ भागी है, मनुष्य मात्र चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान को याद कर सकते, भगवान का भजन कर सकते, भगवान का चिंतन कर सकते, गुरु बनाए गए वो बनाए गए, क्यों बनो अभुत भाई, भगवान को बना वो बना ध्यान जाओगे, किसी साधु को पूछे मत, काशो ब्राह्मण को पूछो मत, ब्राह्मण को पूछो मत, भगवान अपने है, कोई ब्राह्मण को पूछते नहीं, हमारा काम बस हिंदू मात्र का कोई काम है तो ब्राह्मण को पूछो, मैं क्यों भगवान के भजन में पूछो, किसी मत पूछो, भगवान के अंश हो, साक्षात परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के लाड ले बेटा, और लाड ले बेटा, सब मम प्रिय सब लोगों को चाहे, सब मेरे पैदा के सब मेरे को प्यारे लगते हैं, सब प्यार लेते हैं, अपना टावर जिसको बुरा लगता है बताओ, अपना बच्चा जो प्यार लगने बुरा लगता है, ऐसे हम सब बच्चे हैं परमात्मा के लाड ले बेटा, लाड ले बेटा, भगवान की लाभ दिखा लेंगे हम, गुरु में कोई कमी नहीं है। हाँ। और चेला यदि उनकी बात नहीं माने और चेले में कमी है और चेले यदि अच्छे रस्ते पर नहीं चले तो गुरु को क्या करना चाहिए? गुरु क्या करना, गुरु है वो शायद नरकों में, गुरु का अपमान करने वाला नरकों में जाता है, असली गुरु का तिरस्कार करता है नरकों में जाता है सीधा, भगवान माफी नहीं कर सकते, पर गुरु कोई हो तो मालता है, गुरु से मालता है, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया करते है, गुरु होते है भाई, पोता चेला पोता चेला, जिनके रुपया नहीं घर दे वे आपका पोता चेला है, क्या शिष्य बन जाए तो भाई रुपया मिल जाए, आप हो गुरु, आपका चेला हुआ रुपया, रुपया का चेला हुआ भाई तो आपका पोता चेला है, वो आपका गुरु है, बताओ आपका पोता चला है, आपसे रुपये चाहता है भेंट चाहता है, वो गुरु है, पोता चला भी आपको ठाणी मानी करो भाई, तुम्हारा पोता चला है, पोता चला पोता चला पोता आप साथ चला रुपया रुपया में चला भाई दास तो रुपया गुलाब है, वे गुरु है, बताओ झूठी हो तो बताओ, और असली गुरु है उसका अपमान करोगे तो दरकों में जाओगे, गुरु की बड़ी भारी महिमा है, मामूली नहीं है, गुरु तत्व है, सिद्धांत, गुरु महाराज है, गुरु कल्याण करने वाले है, कौन करूं गुरुदेव की भेंट में वस्तु नहीं त्रिहुं लोकन में, भगवानंद समान तो हो नहीं, धन मानक लाख करोड़ दिया, धन मानक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया, बोलो मोह का मन में तोड़ देगा, गुरु बना देंगे, गुरु है, गुरु बनाओ और मत बनाओ कोई फर्क नहीं, बनाओ तो गुरु कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, असली गुरु है, असली गुरु को लागू पाए, अरे खोटे गुरु को गुंडू पाए, असली गुरु के परू पाए, अरे खोटे गुरु को लागू पाए, अरे खोटे गुरु को बुंडू मार, अरे मार को बुंडू भरे, खुद नकल मर जा रहे, चिल्ला खुद नकल ले जा रहे, अरे गुरु ही बने हैं, रुपयों का आपका पोता चेला, आपका चेला रुपया, रुपयों का चेला वे पोता चेला है, वे गुरु है, सब कृपा करो कि पदार्थ ध्यान दो तुम्हारा और पूछो और पूछो। माँ बाप की बात बेटा बेटी नहीं माने तो क्या करे, वो भी तो गुरु ही है। गुरु बिल्कुल वे असली गुरु, असली गुरु, असली गुरु तो बनावटी गुरु है। अरे माँ बाप असली गुरु है, उनकी बात नहीं माना धड़का बजाएगा सीधे। माँ बाप की प्रसन्नता लो, असली गुरु यही बताएंगे। माँ बाप की प्रसन्नता लो, माँ की प्रसन्नता आपको कल्याण करेगी। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, शास्त्रों में देखा जाए सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। माँ से माँ सौ गुना अधिक है। राम जी जब माता कौशल्या के यहां आश्रम में जाते हैं, जब पिताजी का और केकई माँ का हुक्म हो गया, एक खास केकई माँ का हुक्म हुआ के बारे में मनवास कौशल्या माँ के चरणों में किया। कौशल्या पता नहीं कौशल्या बेटा खा लो कुछ, आज सवारी निकलेगी देरी बहुत लग जाएगी, भोजन में देरी है, खा लो कुछ, खा लो भोजन कर लो पहले। माँ हमारे को तो राज्य मिल गया, राज्य मिलेंगे बनेगा, राज्य मिल गया। लोगों ने कहा कि माँ ने कई माँ ने कह दिया, तो पिताजी का हुक्म हो गया बदमाश का, जो कोप जो पे तुझा न कह बन जाना तो का न सतरा मद समाना। जो पिताजी ने कह दिया है कि बनसंगा में जाओ तो सतरा उधर सो जो जन समान है, ये माता कौशल्या के वचन है। माता कौशल्या कह रही है जो पिता ने कह दिया है कि जंगल में जाओ तो मैं रखती हूं यहां रहो, तेरे लिए पिता के मेरा वचन ऊंचा है, मेरे पति पर मैं पति बता हूं, पति बता है, पति ऊंचे है मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए सौ गुना देंगे मां, तेरे को मैं रखती हूँ यहाँ पर। पिता ने कहा बन में जाओ, जो पिता माता बन जाना तो कारण सतो जमाना, जो पिता माता ने उस छोटी माँ ने कह दिया तो बेटा बन जाओ। मैं रुकूंगी, मैं कभी रुकूंगा नहीं, छोटी माँ का आदर हो गुना दी करो, मैं बड़ी माँ हूँ वो छोटी माँ है, समझे कितना आदर किया। जो पितु जात के ऊपर जाना तो कारण सत अवध समाना, तो कारण सब और मैं रखती हूँ तो मैं रहती हूँ, तो मेरा दर्जा ऊंचा है मैं रख सकती हूँ। जो पितु माता के ऊपर जाना, पिता माता दोनों कह दिया के कहीं ने कह दिया तो बेटा मैं नहीं रखती, के कहीं तो दर्जा ऊंचा है, वह छोटी है पर उसका दर्जा ऊंचा है, तो मुझे वो खूब मानो मेरा को मत मानो। कौशल्या मानेगा, कौशल्या माने जो पितु मात के ऊपर जाना का तो कानन सत अवध समान, सोच देव समान है, जगह में जाओ। एक बहुत अच्छी बात है, एक कोई ब्याहू करके गांव है, ब्याहू ब्याहू करके गांव है, उस गांव में भीम सिंह दुर्ग सिंह का बेटा का परिवार है, उसमें कहते हैं भीम सिंह के पांच बेटा ऑपरेशन नहीं कराया, और इन सभी के कोई के पांच, कोई के आठ, कोई के दस, कोई के ग्यारह, और एक के तो पंद्रह लड़का है, और उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, उनके लड़कों ने ऑपरेशन नहीं कराया, उन पोतों ने ऑपरेशन नहीं कराया, और आज सारा का सारा परिवार कुल 300 का है, एक परिवार 300 का है, बेटा पोता पड़पोता समेत 300। मैं तो माँ कहता हूँ 10-12 बालक हो तो मैं तो माँ आई माँ सब नमस्कार बोलो, माँ है माँ है माँ है, हमें नमस्कार करते माँ है, सरपणी है सरपणी, माँ को खा ली छोड़ो तो खा जाए तो माँ होती है। एक का पत्र आया कि आपकी बात सुनने के बाद ऑपरेशन नहीं करवाया, वो गर्भपात नहीं करवाया, विचार था गर्भपात करने का नहीं करवाया, वो बाद में लड़का हुआ, बहुत सुंदर लड़का है वो, बहुत कृपा है, ये आप लोगों की कृपा है, मेरी बात मानते हैं, मैं आपका आभारी हूँ। पहले से 8 लड़के थे उसके, फिर ऑपरेशन नहीं, गर्भपात करने का ही विचार किया, लेकिन फिर वो आपकी बात सुनने से नहीं करवाया, तो बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ। पाप की बात है भाई, पाप की बात है, पाप की बात है। मैं पाप निषेध करता हूँ, आपके नरकों का निषेध करता हूँ। आप नरकों में न जा रहे हैं, ब्रह्म हत्या करें, ब्रह्म हत्या से दुगुना गर्भपात में, गर्भपात का दुगुना ब्रह्म हत्या से।